الليل إلا قليلا إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا سورة المزمل نزول کې دریم دی پس سورة قلم نا او سورة جن پس ذکر کو ربط و مناسبت او اتصال دی اداد مخک سرا سورة جن کې د شرک اقسام بیان شو ردیو کو تمام شرکیاتو او فی الدعاء فی التصرف فی العلم فی الاستعاذة طول قسمنا سورة مزمل کی ہوئی جدا دا قرآن نزدکا قرآن وایا نبل دیکی نزدکی گرز اور پسی دا ټول قران کې زده کې څنګه ترغيبات دي وګړو زم دا چې دلیل جناتو نو ذکر شو چې جنات پس مسلمانان شو په دې باندې چې ناسمه نه قرانن عجبا هم قران واورېدو آمن نابه ایمانم پیراوڑ صورت مزمل کی ہوئی چه توم قرآن واورا کنه چه ایمان راوڑی ورتل القرآن ترتیلا قم اللیل کده شپی آوری کده روزی آوری و دا سبب دی ایمان دی جناتو ایمان راوڑو نو تباوم ایمان راوڑی قرآن دواوری دریم اداو چو سور جنی ختم کو پشان در رسول انبیاء و شان بیان کو در پیغمبرو کلا من ارتضا من رسول انو یسلک من بین یدی من قلبی سورة مزمل کی خطاب کو سرا چی اغا سوک دی چی اللہ من ارتضا من رسول اغا مزمل لکن یا ایو المزمل کم تا اللہ غرکلے تا توحر علیگی لورم داو چې وی لما قام عبد الله يدعوه کله چې الله باندې ودریږي او دعوت ورکړي الله طرف ته نو خلق پر راجم شي دښمنۍ و سره کوي سورۃ مزمل کې وی چې پریشان کیږه ما قومل لیلہ دروازی امدرے گا دشپی امدرے گا خدا بیانوا بینزم داو چرکلان جناتوی چننا سمینا قرآنن عجبن یهدی لرشدی فامن بی مو قرآن وارد ناشنا کتاب او جیبا کتاب نمون پیمان راوڑو ارو چانم تپوسو نکو سوری مزمل کیوئی چی آداب ازدکا گواری خواب داز ہوڑیر خلق قرآن ہوئی تو چا پیشان گری گی ناو جدا چی آداب نشتا کن خواب دیکی با آداب ذکر کئی واضح ہے وایا دما دما وایا چې څنګه قران آداب بیا و دې خپل اثر کوي په خلکو کې جناتو بخبل بیان کی ویلیو چان نازواننا لن تقول الانس والجن على اللہ کذبا دون خدا کماننو جنسانان او جنات پا پالا دروغ جوڑی او جمون قرآن واوری دنو یقینم پیدا شد او دوار دروغ جندی سورت مزمل کی بووی چلاوی ما تا اپریدا تا دروغ جن ما ترا اپریدا وزرنی والمکذبین قل النعمت ومهلهم قليلا فريد مال صح زجر ذکر یول سمایات اوم داو چلته وی زرد چ پویا وشیخا دانا فرمانی چکی دلاو پیغمبر جرشتم کی ویلیو سورت جن دید پارا ورد جہنم دے میشہ ویپکی حتی ازارا وما یوعدون دی بیتر قیامت پوری کئی خواب نپو بشی من عذاب ناصر وماقل عددا چی سوک کم زور ہے او دچا مرگری لگو تو صورت مزمل کی مثال کی فرعونیان ذکر کرو گورو دا فاسوا فرعون الرسول فاخذنا اخذا وبيلا شوارسم دو دوی صورت مزمل کی چی فرعون تاو گو رکن بیان سوکو نیسوک ناصرو نیسوک مددگار اتم داو چرکل سور ایجن کی دا اقسامو دا شرک ردو کو کل قسمونے رد کلل رد کلل سور ایمو زمیل کی خلاصہ بیانی نحم آیات کی رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہوا فاتخذه وکیلا دیموار اللہ دیتا شرکونو کی اللہ سر بل دیموارو سر اونم خلاصہ بیان کرو دغسی نحم دغو چشان در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ذکر کا اول کیوں پاخر کیوں سورہ جن کی سورت مزمل کی و تا اوامر بیانی چکر دا گران کار دے پھر اوامر شپاڑ سپوری ول سپوری دعوکے دعوکے دعوکے تمہا ورکڑے دا دید پارستا شان دیرو چت دے لیکن اگا زمواری با پورا کہے کنا لسم داو چې د قران تعریف یې کړو سورې جن کې قران دې عجیب کتاب دې هدایت کوي سورۃ مزمل کې دو زلوی چې فقرهو فقرهو له بندیان ویلو لګل زموږ ناشنا کتاب دې چا انسانان سګې جناتو په ایمان راوړو فقرهو ما تیسر من القران فقرهو ما تیسر منو بیلو لے دیدو لسل پار نازل شوئے دعوت سورت مزمل ترغیب قرآن تاو تحزیز بار بار خلا سیدہ چی اول کی اوامر دی پیغمبر تا یولس اٹول دا قرآن پا حق کی دی اور سرا دیکھے تسلیم دا و زجرم وصبر علی ما یقولون صبر کوا دیکھے صبر دیر ضرورت تھی علا ما یقولون اکسوک بدی ردی وین وزرنی والمکذبین اغمان تپریدا وما حلهم قلیلا ریچ دنیا کی سروزی لال راشی تردیو تردی ان لدینا انکالا تخوی بی غروی چلی ما سردیری نمونی دیخا سمپل فرعونیان تخوی بی دنیاوی ذکر کی چوکو رکن فاخذنا و اخذا و بیلا همینی دیر بسختنی ولو سر بیا ترغیب دا قرآن تینا زی تذکران قرآن عبرت تے قرآن نصیت تے فمن شاد تخذ الى ربی سبیلا دا خوخ خبر دا چابان دور نشتا دا خواسی دی لگی آئی بیر دی سختی کئیو دا خدار چاک پل خوخ دنوائی منگا موائیو کن خدار چاک پل خوخ دن خدار چاک پل خوخ دن خستاس خو وخا خوخ دن ومن شاد تخذ الى ربی سبیلا بیا اور پسې ترغیب دے ادمخ کې یا تنو تفصیل جمخ کې وی چاوین قص او زید او راوی تفصیل وکړي او ترغیب ذکر کوي قران ته په دې طریقه جل رب العزت وی کروغ جوړ یې نوم قران وای که بیمار یې نوم قران مو پریده که په سفر یې نوم قران مو پریده که په jihad کې مصروف یې نوم قران مو پریده دا مو د دې د پری هوځو اس قسم له اجازه نشته کنه بیا په اخر کې سلور امور مصلحه ذکر کی خا یا د jihad او قتال په سبیل الله لپاره چې مونږ کوي ډېر به تر عمل زکات ورکوي مال به پاکي بغیر د زکات نوم د الله په نوم باندې خرج کوي خیر خیرات کوي په jihad کې لګوي تر الله لاره او چې دا ټول عمل نو کې کنه نبی په آخر کې وایي چې استغفر الله یا الله که زمونږ نه پدې کې څه کمی پېښې شي نو مونږ ته معافي وکړي واستغفر الله دې رسو کړه نګور اوامر ته قم الليل یو د شپې لولا په ډېر زبردست ده خاموشي ده پکې سکون ده پکې دماغ ټنډای دا ډېر ښه وخت ده قم الليل دویم امر او انقص دریم امر او زد سلورم امر ورتل القرآن پنځم امر وذکر اسم ربک دبل چا منو ماخ دبل چا تعریفونه مدح مکوا د پیرانو د اولیاء کرامو د غوثانو قطبانو نه وذکر اسم ربک وقم وتبتل وم فاتخذه وكيلا اتم واصبر نهم واهجرهم لسم وزرني يو لسم وما هيلهم قليلا يو لسم زوانا چه قل ورا رسم يو لسم زوان داده چه اللہ و تا يو لس امر اوکلو فلق زیکی اسو ده پارا ده قرآن ده پارا جی دشپیه لولا دروزه لولا او دیر پسی طریقه بانده ورد تل و دمه دمه شورمه جوڑه و او قرآن سر بیدبی مکوا چه خا ختمو کړو سو پوه نشي یاره پیسې ختمو کو او ټیم کې کانې چولیو مونږ به ډو پوه نشو اور وزي ته وي به اخروی دنیاوی دوانا ذکر کئی یوم ترجف الارض والجبالو اگر وزمی روا او دنیای عذاب فرعون توبو رکا کنا فرمانی دی اکران و بدی نیسی گوارے فاخذنا و اخذن و بیلا بیا ویسو خلاصو لنشی فرعون پا کیا سی پروت تخا پا کیفا تتقونا زجر اینا هذه تذکره ترغیب قرآن تا او داغی مشکلاتو حل کئی چن ربک یعلم انک تقوم ادنا من ثلثی اللیل سنج اللہ تویلیونو تا پی عملو کو ونصفه و ثلثه داد اغا او انقص او زد داغی معناو ترغیب قرآن تیو علی مال لم تحسو بتاب علیکم فقرو ما تیسر من القرآن روخ جوڑیے قرآن رولے کنا علی مان سیکون منکم مرضان تاسو کی بسوک بیماری گیوم کنا قرآن بنا پریدی آخر کی رتول قلاز واخرون یذربون فی الارض سوک با سفر باندی یبتغون من فضل اللہ کار قسم سفری کو سفر د تجارت لپاره کو سفر د هجرت لپاره کو سفر د خپلو ورونو مسلمانانو د ملاقات لپاره کو سفر د پاکو زمکو او د پاکو زینو د زیارت لپاره حرم بیت الله بیت المقدس دا ټول وګرا یبتغون من فضل الله واخرون یقاتلون فی سبیل الله ک جهاد کې مصروفی لطول ذا پاروی فقرو اول نجرا واخلی چین کنتم مرضا بیماری ہے پسفری ہے و جہاد کی ہے نفقرو ما تیسر منو قرآن لولے چی سمرہ تا کم دا تاسانی نوال ولے با پریدے ما یو سورت لولا لس لولا دا آخری خوار چاہتا یاد کر او په مانځ کې لولا ټول عمر په خپل هو مونږ کې مکروه ده مکروه ده او قهاوي د سورته نزدکه چې مانځ په خوان پوښي د قرآن لومبه محل هغه مونږ دی ښا کوم دی کې الله وي فقرو اذا قرئ القرآن نمرات نه مانځ لوستل وی دی اوچت مقام ده آخری که سلور امور مصلحہ باقیم الصلاة بالماز نشی فاتو الزکاة بخل نشی تا مجاہدین حال کرتے اس نجیتا مجاہد برید تپریخی خو مندک ہے ناک مجاہد نشی او جہاد کہے او بخل زکاة نور کہے بخل سلے مجاہد نشی کے دیکھا اقرض اللہ قرضاً حسناً زکاة سکے چیز اللہ پنم بنورم سیوا خیر خیرات کے او خرچ بکے اللہ پلار کے او ما تقدیمو لینفسکم کدا ترغیب دیکھا نخوا چیزا ہر سچی کئی تا زائے کی گی نگوارے یری گما ان اللہ لا یظلم مثقال ذره اللہ چا سره ظلم نکوي رکیدل غسکه چې یو یو عمل باندې وسو کو سونو باندې سونو بدلی درکی او زونه درکی چې په دې لار کې دي چې تر په خرج کړی و او صرف کړی او هغه الله درکی تجدو عند الله الله سره رکی گنا ارسو سر امانت پرات دی و خیر و معظم آجرا دیر لیا جب دیر اخر کې واستغفر الله سلور محمد رکو دی ولې اخر تکو در دې لپاره چې بندا ولکې دې ویران شي ګوره کړي هر سبا ته باو برباد شي ښا دوی دې پړکې ران شي کو jihad کې دوی به نه کوي چې زه مجاهد یم هټول اخبار دې په تصویر باندې نیولې دا تکبر دا خدا اللہ صفت تے خواہ علویو نکے پا مال باندے چھ دورا مال میں خرج کو دورا میں وار کو تا دلوئے خبر ندی ہر عبادت چکینو آجازی کوا او آخر کے سوال کوا چھ اللہ کا زمانہ با کسا نقصان شوی غلطی شوی بنیادیم او آجازیم غلطیشتا دے نما تا بخنا ہوکے ان الله غفور رحيم بخنا ما تعلق